Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». 28 студзеня адбыўся выступ паэтаў Валярыны Куставай і ўсе воласці Буракі перад былымі вязнямі гета і канцлагероў. Пры падтрымцы кампаніі «Будзьма беларусамі» сустрэча прайшла ў мінскай гістарычнай майстэрні. Імпрэзу наведалі не толькі сябры клуба, а яшчэ і вольныя слухачы, аматары сучаснай беларускай літаратуры. Ініцыятаркай сустрэчы выступіла кіраўніца клуба «Традыцыя» Алеся Беланович. Сустрэчу наведаў Алей Зайцаў. Сустрэча клуба «Традыцыя» адбываецца ў межах праекта беларуска-нямецкага «Забяспечым годную сталасць сведкам вайны». Гэта і прымусовыя работнікі, гэта і вязні гета, гэта і вязні канцлагероў, гэта і тых, хто знаходзіўся пад акупацыяй, каб да іх зноў-такі была звернута ўвага і цікавасць з боку моладзі, з боку грамадскасці. Таму гэты праект накіраваны і на тое, каб праводзіць сумесныя мерапрыемствы непасрэдна паміж моладзю і непасрэдна паміж тымі людзьмі, якія перажылі Другую сусветную вайну. Акрамя таго, што ёсць клубы вывучэння нямецкай мовы, клубы тых людзей, які займаюцца рознымі іншымі рэчамі, там рукадзельніцы з бісера, клуб фільмы «Наша маладосці», узнікла ідэя правядзення клуба «Традыцыі». Там, дзе можна было празмаўляць не толькі пра вайну, а пра традыцыі, тыя рэчы, якія ведаюць гэтыя сведкі, якімі яны могуць падзяліцца. Праз гэта таксама мы прыйшлі да ідэі запрасіць Валярыну Куставу і ўсе воласці Бурака на такую сустрэчу. У гістарычную майстэрню іду не першы раз. Я тут быў на розных імпрэзах і вечарынах. Цікава заўсёды тут бываць. З Валярынай першыню мы тут удвох. Гэта ў пэўным сэнсе дэбют супольны. Я маю на ўвазе выглядзе такой сустрэчы дуэта. Што тычыцца аўдыторыі, я дакладна не ведаў, хто тут будзе, і мэтанакіравана не рыхтаваўся. В принципе, просто ішоў, засумаваўшы па паэзіі халоднай зімой, пагрэцца. Я вельмі спецыфічна стаўлюся да тэмы вайны. У нас вайна паўсюль. Мы да гэтага часу жывем вайной. У нас 9 траўня галоўнае свята, у нас 3 ліпеня дзень вызвалення Менску. Мне здаецца, у нас зашмат вайны. Вайну трэба памятаць, як любую вайну, але ў Беларусі вайну было шмат. Былі жудасныя ў свой час іншыя вайны, і я не схільны перабольшваць яе значнасць. Адзінае, што жывыя яшчэ людзі, якія яе пражылі, я да іх стаўлюся з вялікай павагай. Але такога ура патрыятызму мы перамаглі і так далей, я гэтым не жыву абсалютна. Тэма для мяне гэта не блізкая. Валярына Кустава, у мяне была небяспека, што яны мне могуць расказаць намнога болей, чым я ім. Але цягам выступу мы вызначылі, што не ўсё так кепска, і што аказваецца, і я магу свой сціплы ўнёсак весялосці і роздуму ўнесці, і што гэта будзе ацэнена як мінімум пазітыўна, што безумоўна цешыць. Развагі былі менавіта ў кірунку таго, што мне заўсёды вельмі адказна выступаць перад людзьмі, якія там удвая, утрая і гэтак далей старэйшыя за мяне. Валярыну Куставу я маю як свайго паэта. Ведаю яе па першым зборніку «Кроў сусвету», і яна так прыдалася маёй душы і майму розуму, што я проста закахалася ў гэты талент, ў гэта цудоўнае дзяўчо. Шчыра кажучы, не гледзячы на сённяшнюю завіруху, вырашыла ўсё ж такі сюды завітаць, выпадкова уведаўшы пра тое, што ў гэтай старадаўняй майстроўні будзе яна з намі. «Ма, пракрычыць дзіця, забыўшыся на яшчэ адну. Ма, ма, прастогне жаўнер, не паспеўшы дагаварыць апошняе. Ма, ма, дапіша за яго першакласнік першае сваё слова. Радзі, ма, я паўтару тройчы за тых, хто не паспеў. Мама, мама, мама». Такія паэты, такога грамадзянскага, шчырага, у той жа час і лірычнага гучання, яны маюць першаснае права быць пачутымі, быць зразумелымі і як найчасцей прысутнічаць менавіта на імпрэзах. Я в восторге ад таго, што маладыя пішуць стихі, такія злабаднеўныя, інтересныя і панятныя і для маладых, і для пажылых. Я каждае слова слушала з большым удовольствием. Просто неабыкновенна. Мы понимаем молодежь, а они понимают нас. Преемственность поколений происходит. Я первый раз на такой сустрэчы была вельми такая узрадованная, что меня запросили. У меня абодва батьки живые, и мать, она была немецкая вузница, и батька был удельником войны, и вызволял Варшаву и брал Берлин. Зараз такое житё, что треба выживать. Тому людям сталого узросту, якія сапраўды, може, и выживают, поэзия потребна, як промень сонечный, такую зимовую завіруху, як святло у цёмным штодзённым жыцці, каб просто у чалавека ўзнікла некае натхненне, стымул жыць далей. Маладыя паэты пакінулі незвычайныя для сябе публіцы шмат уражанняў і спадзяванне на тое, што яшчэ не адна падобная сустрэча адбудзецца ў клубе «Традыцыя» Менскай гістарычнай майстэрні.